Kwa hiyo ukitaka kuuliza swali usianze kusema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wewe ukiuliza swali ruhusa uliza mubashara moja kwa moja. Kwa sababu sio nini? Tukisema sio sunna unaelewaje? Maana yake sio muongozo aliyotufundisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwamba ukitaka kuuliza swali utoe salamu. Huwa kuna maneno wanayosema watu kwamba mambada al-kalamu qabla as-salamu fala tujibu. Kianza mtu kuongea kabla ya kutoa salamu usimjibu. Na sio maneno ya Mtume. Hayo sio maneno yake. Hayo sio maneno ya Mtume. Wengi waliongea mbele ya Mtume bila kutoa salamu na Mtume akawajibu. Si mmoja, sio wawili, sio watatu. Nimekusomea ni hadithi yangu ya mwisho hapa ya mama Aisha, huyu bwana akaenda kwa Mtume alifika akatoa salamu. Sikamwambia tu ya Rasulullah, wallahi inna la uhibbu ilayka, mimi nakupenda, au sio? Alimwambia asalamu alaykum, mimi nakupenda. Kwa hivyo sio sunna kutoa nini? Kutoa salamu wakati wa kuuliza swali. Jambo la pili ni kwamba suala la kuinua mikono, la kufunga mikono katika wakati wa kusali, kuwekwa kifuani na kuwekwa chini ya kifua juu ya kitovu ni jambo ambalo sehemu zote zimethibiti. Lakini Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akiwaamrisha masahaba zake kuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto wa rusaghi wa sa'id. Rusaghi ni hichi kifundo cha mkono na sa'id ni huu muundi wa mkono. Kwa hivyo walikuwa akiweka mikono yao namna hii. Kwa hivyo wanachuoni wakatofautiana, ya mikono yawekwa hivi. Ni kwa hapa, ni kwa hapa kwenye juu ya kwenye maziwa, ni kwa hapa katikati kifua, ni kwa hapa pembeni, ni kwa wapi? Kitu cha msingi ni kuzingatia mkono wa kulia ukae juu ya mkono wa nini? Wa kushoto. Hiyo ndio kanuni. Tufahamiane vizuri. Ama ukiweka kwa upande hivi, ama ukiweka katikati, ukiweka kwa pembeni, ama kushika shingo huku hujaweka mkono wa kulia. Hiyo hapa. Tufahamiane vizuri. Nukta ya pili ni kwamba kwenda kwenye rukuu, kwenda kwenye sijda. Je, tunaanza kutanguliza magoti au kutanguliza mikono? Hadithi zote mbili zimekuja. Kuna hadithi ya kutanguliza magoti na kuna hadithi ya kutanguliza mikono. Baadhi ya wanawachuoni wameitumia kuitanguliza hadithi ya kutanguliza magoti. Na wengine wakaitumia hadithi ya kutanguliza mikono, hadithi ya Baraa ibn Azib, wengine wakatanguliza hadithi ya Abi Huraira, na zote zimethibiti kwa bwana Mtume Muhammad SAW. Kwa kuna baadhi wanawachuoni wanasema kutanguliza mikono ndio aula, na wengine wanasema hapana, kutanguliza magoti ndio aula. Kwa hivyo utakachotanguliza moja hivyo viwili bado haujatoka katika njia. Katika kuinuka pia hivyo hivyo, Mtume alikuwa akinuka kwa ajni, kwa kutumia hizi makonzi ya vidole haya, kama ngumi vile mfano wake, au akitumia mkono, viganja vya mikono. Zote zimekuja hizi na Mtume zote kazitumia. Na haya yote yanapatikana kwenye kitabu Sifatu Sala ya Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Naam. Kwenye tashahud, mkao unaokaliwa, kuna mikao mitatu katika swala. Mkao wa kwanza ni mkao unaitwa tawarruk. Tawarruk ni mkao wa kukalia mguu wa kushoto alafu ukausimamisha mguu wa kulia. Mkao wa pili unaitwa ni mkao wa iftirash. Mkao wa iftirashi ni kukalia tako moja halafu ukasimamisha mguu wako wa kulia. Ule mguu ule ukalia ukaulaza ukaupitisha chini ya mguu wa kulia. Huu ni mkao unakaliwa katika swala ya rakaa tatu na swala ya rakaa nne. Lakini haukaliwi katika swala ya rakaa mbili, hata kama ni Ijumaa, hata kama ni rakaa mbili zaidi au rakaa mbili zingine zozote au subuhi. Mkao wa rakaa mbili ni huu mkao wa kukaa unaitwa tawarruk, ambao unakalia mguu wa kushoto halafu unasimamisha mguu wa kulia, au unakalia miguu yote miwili, unakalia visiginyo. Pia huu ni mkao unakaliwa katika rakaa mbili na baina ya sijida mbili. Kwa kuna mkao unakaliwa katika tashahudi ya tatu au tashahudi ya mwisho kwa swala ya rakaa tatu au swala ya rakaa nne, unaitwa mkao wa iftirash. Halafu kuna mikao miwili inakaliwa ima baina ya sijida mbili na ima katika tashahudi ya swala ya rakaa mbili, yoyote iwe ya fardhi na iwe ya sunna. Hiyo mikao miwili. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh imesihi katika hadithi ya Wail ibn Hajar, na assalamu alaykum wa rahmatullah pia imethibiti katika hadithi zote zimethibiti. Naam. Naam. Watu waliosoma sana siku wanasema darasa za mfumo huu zinakuja kutugawa zaidi kuliko makafiri wanakaa juu yetu zaidi. Kwa hiyo darasa gani tusome? Hakuna namna kwamba watu wanaweza kila mmoja akabakia na msimamo wake, alafu mkashughulika na dini tu, sio? Kila mmoja atakie na mambo yake, mwenye maulidi abaki, mwenye kukohoa abaki, au sio? Mwenye mziki endelee na mziki wake, mwenye rasta endelee na rasta zake, au sio? Alafu mwenye dini yenu muendelee. Dini gani muendelea nayo hizi? Huo ndio Uislamu gani sasa utakuwa huo? Yaani sisi hapa siko mtaani, fikra wajua. Wanasema kwamba hizi fikra zimetengenezwa. Hakuna mtu mmoja katika wanaharakati anaitwa Hasan al-Banna na wafuasi wake, na hawa ni watu ambao wanaitwa Ikhwan al-Muslimina, sio sawa, au wanaitwa Muslim Brotherhood. Hawa watu wenyewe wamekuja na kanuni yao, inasema hivi: nataawanu fima ittafaqana alayhi, nataawanu fima ittafaqana alayhi, tutasaidiana katika yale yote ambayo tunaafikiana kwayo. So sawa, wayaadhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi, na kila mmoja wetu ampe mwenzake udhuru katika yale ambayo tumetofautiana. Tusiangaliane sisi kwa sisi, tuangalie hao makafiri. Makafiri wananunua magari, wanajenga mashule, wanajenga mavyuo, wanajenga mahospitali. Sisi kazi yetu kusemana tu, huyu anapiga rufu, huyu anakohoa, tunabaki ya nyuma. Haya ni mawazo ya watu ambao, yani, njaa imetoka tumboni mahala pake ikaenda kichwani. Malaria ikiingia kichwani mtu anakuwaje? Malaria ikitoka kwenye mahala pake ikaingia kichwani mtu anakuwaje? Anafungwa kamba. Unanielewa vizuri? Hivi Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, law anfaqta ma fil ardi jami'a, lau kama ungeweza Muhammad kutoa mali zote zilizoko duniani ukawagawia hawa masahaba zake, ma alakta baina qulubihim, usingeweza kuunganisha nyoyo zao zikawa kitu kimoja. Mtume anaambiwa kama angekuwa anagawa mitaji na kuboresha maisha ya watu, sio sababu ya kuwafanya watu wawe wamoja. Lakini Allah ameziunganisha nyoyo za hao wote kwa hii dini. Tufahamiane vizuri. Kati ya hawa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwenye uchungu na huu umma ni nani? Mtume. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anafundisha dini, makafiri walikuwa juu yetu, walikuwa chini yetu? Si walikuwa juu? Si ndio walikuwa watawala wa dunia, madola ya Fursi na madola ya Roma? Na kuna watu walikuwa wanyonge kama Waislamu, si ndio walikuwa wanapigwa, wanauliwa? Si ndio hao walifukuzwa kwao Maka wakaenda Madina? Sio hao? Walipofika Madina walinua ndege? Walipofika Madina walijenga viwanda? Walifanya nini Madina? Jambo la kwanza Mtume kuingia Madina alifanya kazi gani? Nani anakumbuka? Kaingia tu Madina, jambo la kwanza alifanya nini? So kiwanda. Alijenga msikiti, hakujenga kiwanda. Alijenga msikiti kwa makuti ya mtende, kulikuwa hakuna matofali. Si nimesoma sira mtume alifikia nyumbani kwa Abu Ayyub al-Ansari, nyumba yake ya ghorofa. Mtu akijenga nyumba ya ghorofa maskini. Kwa nini aliwaambia jengeni msikiti wa ghorofa? Akajenga msikiti wa makuti ya mtende kwa sababu salaha ya mtu ni salaha ya moyo wake kwanza. Moyo ndio utengamae, sio mwili utengamae. Moyo ndio ukae sawa sawa, sio mwili. Kwa mtume alianza kusengeneza nyoyo za masahaba wake. Nyoyo zikaiva dini. Halafu Allah akawapa dunia. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihat. Allah anasema amewaahidi walioamini miongoni mwenu wakatenda mema. La yastakhlifannahum fil ardi, atawapa utawala katika ardhi. Amewaahidi walioamini wakatenda mema atawapa utawala kwenye ardhi. Wema ni upi? Wema ni ule unaoendeshwa kwa akili zetu, ama wema ni ule aliotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Unanielewa hapo? Sasa walioahidiwa na Allah watapewa ukhalifa katika ardhi, watapewa ushindi katika ardhi, watapewa tamkini katika ardhi ni alladhina amanu wa amilus salihat. Ni wale walioamini na wakatenda matendo mema. Ili matendo yaweze kuwa matendo mema yana masharti mangapi? Ili matendo yawe matendo mema yana masharti mangapi? Matatu. Sharti la kwanza, afanye na Muislamu, sawa sawa. Mtu awe Muislamu anayefanya matendo mema. Sharti la pili, awe na ikhlasi, afanye kwa ajili ya Allah. Sharti la tatu, afuate mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe ukifanya, wewe ni Muislamu, ukafanya kwa ikhlas, ukafanya bid'a, unapata mwongozo wa nani? Matendo mema yatakuwa yako wapi? Unanielewa vizuri? Tayib. Hawa watu mitazamo yao ni mitazamo ya ukhalifa, kwamba wapate dola kupitia demokrasia. Fikra hizi zililetwa katika nchi ya Misri, zikapata nguvu sana kina Hassan al-Banna na wafuasi wao na watu wao kina Said Sabiq na wengineo. Unanifahamu vizuri? Tanzania kwa sababu ni nchi ambayo haina vyama vya kidini, ilipoingia fikra hii ilibidi iingie kwa njia ya taasisi. Hii inaitoboa. Hii ni dharura kuitaja. Unanielewa? Ikaingiaje Tanzania? Tutasimamishaje dola? Itaingia kwa fikra ya IPC, ikatengenezwa taasisi inaitwa IPC, Islamic proper Center. Hawa mfumo wao na Muslim Brotherhood wa Misri ni huu mmoja. Wanataka wawasomeshe vijana sekula. Wale vijana wakisoma sekula wapate madokta, wapate walimu, wapate mainjinia, wapate mapiloti, wapate majemedari, sawa sawa wale wataingia serikalini. Alafu wale wataenda kugombea vyeo vikubwa vikubwa, wakipindua nchi, wakishakuwa wengi bungeni, alafu watatawala, watasimamisha Uislamu. Ya subhanallah. Tardu an-najata wa lam tasluk masalikuha inna as-safinata la yajri 'ala al-yabs. Haiwezekani. Nisaidieni. Waliojenga shule mpaka leo wana walimu wao, shule gani? Kirinjiko wana walimu. Imeanza mwakasua mjui, hamna. Kwa nini? Kwa sababu wale unapomsomesha mtoto unamsomesha apende maisha. Alafu unakuja kwa kufanya kazi, unaambia shekhe hapa atakuwa ujitolee. Ha? Nijitolee? Watoto nalipa ada milioni kadhaa, afu mimi ndo nijitolee? Ni nipe mshahara kutosha. Kwa mshahara mkiwa mdogo, mwalimu anafundisha mwaka mmoja, mwaka wa pili anaondoka anaenda. Chukua mfano mdogo wa wazi, uko wazi, hauna kelele yoyote. Waislamu wa mwanzo walijenga shule yao ya Kiislamu ya Nyasaka kwa kubeba mawe. Nani mtoto wake anasoma pale? Ile shule ni Waislamu wa mwanzo au shule ya IPC? Kwa nini? Kwa nini? Hamjajiuliza kwa nini tu mpaka leo? Na ada yake ni shilingi ngapi? Kuna mtu ambaye mtoto wake pale? Kama hauna hela? Na wakati na beba mawe liambiwa kiwa na hila beba mawe. Kiwa una hila usibebe. Hile ni miradi ya watu katika sura ya dini. So sawa. Waltumisati dunia bi amali l'akhira. Watu natafuta dunia kupitia matendo ya akhira. Unanifahamu vizuri? Sasa hii mifumo, chukua mfano wale wa Misri walipopambana wa, ile fikra imetengenezwa miaka mingi, wakafanikiwa wakatawala nchi ya Misri. Mtawala wao alikaa miezi mingapi? Na nakumbuka Mursi alitawala miezi mingapi? Mursi mwaka hakumaliza, mwaka mmoja hakumaliza. Mfumo ni wa Kiyahudi, mfumo ni wa kikafiri, ni demokrasia. Demokrasia ina kanuni tatu lazima zisimame, kama hazikusimama hamna demokrasia. At-tashri'i, sheria lazima itumike demokrasia. Uwezi wewe mimi nimesoma Qur'an na Sunna, nikimkamata mwezi nitamkata mkono, utakatwa wa kwako. Hamna hiyo kitu. Al-qada, at-tanfidh, hizi ni kanuni tatu lazima zisimame kwenye demokrasia. Mursi alipoingia madarakani, yuko hai, kashauliwa. Kashauliwa. Kwa nini kauliwa? Mjua kwa salati. Njia sio, ndo Waarabu wasema, tarju najata wala mtasluk masalikuha. Unataka salama na haujapita njia ya amani. Inna safinata la yajri ala liyabas. Meli haipiti nchikavu. Meli haipiti nchikavu baba. Utabaki hapo hapo umekaa tu. Sasa hawa, hii mitazamo wanayo, ni kwamba dini yetu iharibike. Anayekohoa kohoe, sawasawe, anayeimba aimbe, anayecheza muziki acheze, na wewe unayetaka kuswali swali, tushirikiane. Dini yetu watengeneza sasa. Dini ya mtume ishaharibiwa. Sasa nisaidie, mimi niliyekuja leo nilikuwa muasi huko Bwana Abubakari, nataka nirudi kwenye dini. Kati ya hawa watu waliosambaa sambaa, nifuate dini ya nani? Sitabu itakuwa hapo. Maana tusisemani yule asiyejua atajuaje kama haya ni makosa? Ndio huwa napenda kutoa mfano mmoja. Jamaa wetu mmoja wetu alikuwa hasali, kaingia msikitini, kaanza kusali. Sawa sawa. Amekwenda pale kutawadha, kuna dua baada ya kumaliza kutawadha, akaona mmoja akanyosha mikono, mkono wa kushoto na kidole. Ashhadu an, asome maneno. Mwingine kanyosha mikono miwili, mwingine kanyosha mkono mmoja, mwingine hajanyoosha. Huyo alokuja kuanza kusali, kati ya hawa amfuate nani? Amemjui? Si ndio njia ya kusoma hiyo? Sasa akisomeshwa, sitampinga mmoja wao kati ya wale watatu. Msipingani, mkipingana mtaharibu mmoja wenu. Haya mtaishije sasa hivi? Hamwezi. Yaani ni lazima haki ibainishwe na lazima batili pia ifanyeni? Ili watu wabakie katika uwazi. Atakayebakia kwenye mambo ya hovyo abakie huko anajua kwamba bwana mimi yani nimezoea tu. Lakini watu wasiache kusemana, watu wasiache kunasikiana, watu wasiache kukumbushana. Kwa hivyo huo ni mtazamo finyu na ni mtazamo mbovu na ni mtazamo unaenezwa na taasisi ya IPC katika nchi yetu ya Tanzania. Na hawa ni watu hawajui kusoma dini. Wanasoma dini kwa darasa duara, wanaleta aya hapa, kila mtu atoa mawazo yake kwenye Qur'ani. Utaleta mawazo yako kwenye Qur'ani? Hivi itakuwa ni Qur'ani au baraza la kata hili? Hii usika. Hakuna dini ya sampuli hii. Naam. Ndiyo. Ndiyo. Kuna watu watujulikani msimamo. Kama mimi nasali hapa, nakuwa saa zingine imamu. Naam. Nakwenda msikiti mwingine nakuwa imamu, na utaratibu ule ambao huu unaosema, kwa sababu hajaufundisha. No, no, no. Msikiti wanaupenda, wanapenda. Mimi ndio nimeshasema kuwa imamu na yeah. Fika katika msimamo iliyo sahihi na mafundisho yaliyo sahihi. Yaani mtu kwenye sunna yupo na nje ya sunna pia yupo. Akiswalisha kwa watu wa sunna anaswali kisunna. Akiswalisha kwa watu wa bid'a anaswali cha kibid'a ili wale wasimkorofishi. Twasema huyu mtu anaitwa mudhabidhabina. huu ni mtu pote pema, la ilaha ulai wala ilaha ulai, huku hayupo wala huku hayupo, rangi mbili. Huyu afkasti, huyu huyu hatambuliki kwenye dini. Huyu kwenye dini anaitwa sahibu hawa, mtu anayeendesha dini kwa matamanio ya nafsi yake. Na Mtume alayhi salatu wassalam amekataza kuwaridhisha watu kwa kumkasirisha Allah. Man arda an-nasa bi sakhati Allah wakalahu Allah ala an-nas, atakaye waridhisha watu kwa kumkasirisha Allah, Allah akamtelekeza kwa hao watu wamsaidie. Allah tachana naye. Usiwaridhishe watu ukamkasirisha Allah, wewe mridhishe Allah. Fastaqim kama umirta, kuwa na msimamo kama ulivyoamrishwa na Mola wako na mtume wako. Usiunaangalia watu. Wanasema Waarabu, idha'u an-nasi ghati la tudrak, kuwaridhisha watu ni lengo lisilofikiwa. Usipoteze muda wako kuwaridhisha wanadamu. Hata wasema kwamba mwanadamu hana shukrani, au sio? Eh, kila ukimpa sasa nao umezidi kunipa, bwana hebu punguza. Ukimnyima au umekuwa mchoyo. Nikufanyia lipi baba? Kwa hiyo hiyo, kama mtu yuko hapo na sura hiyo, aache hiyo, sio tabia nzuri, na hiyo anawayumbisha Waislamu wenzake. Aache, simama. Ukienda kwenye msikiti wa watu wa bid'a, wakaambia tusalishe, waswalishe kisunna. Wanataka, ewa Allah. Hawataki, waache waswalishe wao. Waswalishe ni wenyewe. Mimi nitasali nyuma yenu, kwa sababu mimi ni Waislamu, mimi nitasali nyuma yenu. Lakini mimi nikisalisha, nitasali vile alivyonifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu Mtume akasema sallu kama ra'aytumuni usalli. Salini vile mlivyoniona mimi nikisali. Bas, mimi siwezi kuridhisha wewe. Naam. Naam. Ni maswali mawili na ombi moja. Naam. Ombi la kwanza ni kwamba naomba Allah kufanya upesi wewe na nafsi zima inshallah. Tunajitahidi kuangalia kwa yani kwa macho mawili mazaidi. Ni kwa maana kwamba kama Allah atakufanyia upesi angalau kwa mwezi wewe unatuzungumzia mara mbili. Eza zaidi ya mara mbili, kwa sababu sisi bado ni wachanga katika sunna. La pili, swali la kwanza, hiyo ilikuwa ni ngumu. Naam. Swali la kwanza, kuna hoja ambazo wewe unakutana nazo na watu wa bid'a. Naam. Kwenye swala la kuvaa nguo. Naam. Usibali. Kumwambia bwana punguza nguo. Anakusomea hadithi ya anasema kwamba siku moja Abu Bakari radhiallahu anhu aliwahi kuburuza na yeye, halafu baadaye akamuuliza Mtume kwamba na mimi nina kiburi? Akamwambia wewe huna kiburi. Ile hoja wanasimama nayo hiyo. Sasa kwa kuwa nimekuambia sisi wachanga, naomba ufafanuzi wake. La pili, swali la pili ilikuwa katika sikukuu ya Mfungo Mosi, nadhani kama sijasahau. Swali wanajali watu wa sunna. Wale mashehe waliongoza ile ibada. Baada ya ibada kumalizika, walipo katika chombo cha sheria. Na kule aliyozungumza kule, mimi sikubahatika kufika. Hii ilikuwa ni mambo makubwa mazito. Na kupewa pengine na kizuizi kama ukirudia. Itakuwaje kwa sababu yeye hamna mamlaka? Kutangaza mwezi. Naomba kuzungumza. La kwanza, umeleta ombi tuwazungukie kwa mwezi mara mbili au zaidi. Tutaliangalia, tutashauriana, akituwafikisha Allah tabaraka wa taala tutatoa jibu, lakini hapa siwezi kulijibia, lakini inshallah tulibebe, tutaliangalia alafu tutatolea jibu. Madhani mawasiliano yapo. Swala la pili, umezungumza katika hoja ambazo mnakutana nazo ni kwamba Abu Bakari siku moja alirefusha nguo akamuuliza Mtume, na mimi katika wenye kiburi, Mtume akamwambia wewe haumo katika wenye kiburi. Sawa sawa, jawabu lake hili swali umeshajibu wewe mwenyewe, japo sivyo lilivyo, lakini pia umeshajijibu. Abu Bakari amerefusha nguo, sawa sawa, Mtume aka Abubakari akamwambia Mtume, na mimi ni katika wenye kiburi, maana yake wanaorefusha nguo ni katika watu gani? Wenye kiburi. Sawa sawa. Mtume akamwambia wewe haumo. Na wewe uliosema umeambiwa na nani kama haumo? Ah, yani hiyo njia ya kwanza ya kujibu. Abubakari kaambiwa na Mtume wewe haumo. Na wewe umeambiwa na nani kama haumo? Japo haliko hivyo, yani hiyo ni sura ya kwanza ya kuondokea. Kwa hiyo kama pale anaambiwa na Mtume wewe haumo, maana yake wewe hujaambiwa, na wewe usibidi uambiwe, na wewe bwana Athmani haumo. Sawa eh? Alafu na wewe utarifusha sasa. Lakini kama aliambiwa Bakari peke yake hayumo, basi wewe hujaingia humo ndani. Pale kaingia Bakari peke yake. Kwa hiyo usiingie, usilazimishe. Halafu jambo la pili, haiko hivyo. Mtume alayhi salatu wasalam alipozungumzia watu watatu ambao Allah atawaadhibu adhabu kali na hatuwasemesha siku ya kiyama, sawa sawa, na hatuwatazama, akawataja watu watatu. Katika miongoni mwa hao watatu ni musbilu izarahu, yule aliyerefusha nguo yake ikavuka macho mawili ya miguu, sawa sawa. Abubakar ndipo akamwambia Mtume, inna izari yastarhi, au kama kala alayhi salatu wasalam, nguo yangu mimi inaniteremka, illa an ataahadu bi, isipokuwa nikipandisha inateremka. Wewe kwako umefunga na mkanda, Abubakari ya kwake inamtera, akiiweka akifunga inashuka, anapandisha inashuka, anapandisha inashuka. Wewe ya kwako inakushuka au umeishusha? Kwa hiyo mko tofauti na Abubakari, hamfanani. Kwa hiyo tofauti. Alafu Abubakari kaambiwa na Mtume, wewe haumo. Na wewe subiria na wewe uambie haumo, ila wewe hujaambiwa. Na Mtume kasema, ma kana asfala min al-ka'bayni al-izar fa fi an-nar, sehemu iliyozidi katika nguo macho mawili ya mguuni motoni. Na katika hadithi nyingine ya Mtume akasema, la haqqa lil-ka'bayni min al-izar, macho mawili ya miguu hayana haki ya kufunikwa na nguo ya mwanaume. Hadithi za kuvaa nguo ndefu zinazokataza ziko zaidi ya 10. Sio hiyo moja, ziko zaidi ya 10. Kwa mtu anayevaa kwa kiburi atakuwa na adhabu mara mbili, na mtu anayevaa kwa mazoea atakuwa na adhabu ya kurefusha nguo yake. Kwa hiyo haifai mtu kurefusha nguo yake, ni makosa. Ama watu walioswali Idi ya mfungo mosi waliitwa na dola, wakaambiwa sirudie tena. Huyo waliowaita alikuwa hajui sheria za nchi yetu ya Tanzania. Sheria za nchi yetu ya Tanzania ziko huru, kinachotakiwa ni kulinda amani ya nchi. Na da'wa yetu sisi inachunga amani ya nchi hii, na haivunji katiba ya nchi hii. Na nchi yetu imetoa uhuru wa kuabudu. Na ndio maana utaona hata wenye maswezi wanatembea barabarani hawana hofu. Wewe huwezi kwenda kuwanyang'anya yale manyoya yao na bagagasi za, huwezi kuthubutu kwa sababu dini na nchi inawatambua bane wana haki ya kuabudu. Wataabudu wanachokitaka, na hata wakiamka asubuhi ndio naabudu jua, serikali haitowakamata, itawaacha hivyo hivyo kwa sababu haiingilii dini za watu. Sawa sawa eh? Kinachozingatiwa watu wasivunje katiba ya nchi hii. Watu wasihatarishi amani ya nchi hii. Bas. Kwa hiyo kama waliitwa wakapewa maneno, basi waangalie ile maneno na wamwambie tu yule bwana asiwakataze kwa mdomo, wakataze kwa maandishi. Alafu watampeleka mbele kwa wakubwa zake waliomweka pale ofisini. Na hicho kitu hakipo. Serikali yetu inaheshimu dini zote. Serikali yetu inaheshimu dini za watu, na watu kila mmoja ana uhuru wa kutangaza madhehebu yake. Na ndio maana tunasema tunatangaza dini yetu ya Kiislamu iko hivi, na hivi ndivyo tumefundishwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kila Muislamu anatakiwa afuate hivi. Hili halina ugomvi. Na serikali ilipojua kuna wababaishaji wanaoharibia watu ibada, iliwaruhusu watu wengine watangaze mwezi. Serikali inaruhusu, usio tu watu walizuka tu wakatangaza mwezi, serikali inaruhusu. Na ndio maana utakumbuka kama miaka mitatu ya nyuma kuna shehe mmoja Dar es Salaam alisema, wale wanaotangaza wakamatwe, wachukuliwe hatua. Kuna mtu alikamatwa? utatangaza, utatangaza shughuliza tu vipi? Kwani dini ya kwenu? Hii dini sio ya kwenu. Hii dini sio ya Bakwata. Hii dini ni ya Allah. Na kila mmoja anatakiwa afuate dini kwa mujibu wa mwongozo wake. Wallahu a'lam. Naam. Swali la kwanza, kwanza nikukumbushe kwamba katika miongozo na sala tulizozitoa pia sio sunna kutoa salamu wakati wa kuuliza swali. Kwa hiyo ukitaka kuuliza swali usitoi salamu. Swali lako la pili, la kwanza ukauliza kwamba kuna madhehebu nyingi na wote wanasema ni watu wa sunna, Shia, Sunni, Salafi, Ansari Sunna, wote wanasema ni watu wa sunna. Hili likoje na msimamo wangu mimi ukoje? Shia sio Waislamu, Shia ni makafiri. Hiyo nukta ya kwanza. Alafu Sunni ndio Ahlu Sunnati wal Jamaa na ndio Salafu Saleh. Hawa ni kitu kimoja. Alafu Ansari Sunna ni taasisi, sio madhehebu ya dini. Sio kama umetakuwa umenielewa hapo. Shia sio Waislamu. Shia ni Mayahudi wamevaa nguo ya Kiislamu. Kwa sababu hii Qur'ani wanaikataa, masahaba wa Mtume wanakufurisha na kuwatukana na wana mengi makubwa. Tunasema Shia kwa ufupi ni dini ya Kimalaya. Na hutakiwi kuitakidi Shia kuwa ni Waislamu au Kadiani kuwa ni Waislamu. Kwa sababu Kadiani utume wao unaendelea. Muhammad sio mtume wa mwisho. Na Qur'ani imetuambia kwamba Mtume Muhammad ndio mtume wa mwisho. Sunni ndio Ahlu Sunnati wal Jamaa na Ahlu Sunnati wal Jamaa ndio Salafu Saleh. Hawa ni kitu hichi kimoja. Ansari Sunna ni jina la taasisi kama vile Bakwata, Bamita, Baruksa, Balukta, Baraza Kuu, IPC, Tampro, Juwakuta, sijui Juwaluta na mingineyo. Madhehebu unapozungumzwa katika dini maana yake ni mitazamo ya kifikhi. Lakini Ahlu Sunnati wal Jamaa akida yao ni moja. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katuambia fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Ni wajibu wenu kufuata mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu wema waongofu. Na Ahlu Sunnati wal Jamaa as-salafiyun wanahimiza watu kumfuata Mtume na kufuata masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walioyafanya na sisi tuyafanye, walioyaacha na sisi tuyaache, walioitakidi na sisi tuitakidi. Swali lako la pili, umekuta ninasema kwamba Kirinjiko hakuna walimu. Tukiwa tunakusudia kwamba walipokuwa wanafungua shule katika moja ya agenda zao na mazungumzo yao, tunahitaji tupate walimu wetu. Tupate shule zetu na walimu wetu na madokta wetu na mainjinia wetu na mapiloti wetu. Na hiyo ni propaganda ya kutafuta maisha na sio dini. Na wala hapafundishwi dini, panafundishwa sekula. Tukikwambia hapafundishwi dini, maana yake hapazalishi mtu anayekuja kuhudumia dini, bali panazalisha mtu anayekuja kutafuta maisha. Kwa hiyo lengo sio dini, lengo ni maisha. Na ndio maana wa mishahara ikiwa midogo wanaondoka wanakwenda kutafuta sehemu zenye mishahara mizuri. Kwa hiyo lengo halitimii. Nisaidie na mimi kuulize swali na rafiki yangu. Tangu mnada huu umeanza, kuna hospitali gani ya Waislamu? Haipo. Madokta hawajamaliza kusoma. Madokta hawajamaliza. tangu walipoanzaga kusoma hao madokta hawajamaliza. Wako wanafanya kazi wapi kama washamaliza? Hawajaweza kufungua hospitali yao wakaanza kutitibia wake zetu. Alafu wakija mbele za watu watuambia, madada zetu wanafunuliwa. Jamani, kuna vitu dini imeviangalia. Madada zetu wenyewe hawajui kusali wala hawajui dini. Kwani hizi hospitali za serikali hakuna Waislamu madokta? Hawapo. Tunatakiwa tuwalinganie hawa tuki kuwalingania. Nani tenda kuwalingania? Agenda hapa ni maisha, lakini katika sura ya dini. Kwa hiyo watu wengi hawalijui hilo. Suala hapa ni maisha. Na ndio maana zile shule ni miradi. Na haziitwi shule za Kiislamu, sasa shule za Waislamu. Kama vile duka la Muislamu, hoteli ya Muislamu. Ukisema shule ya Kiislamu ni kosa. Kwa sababu ukienda pale hauoni mfumo wa Kiislamu, haupo. Sio, naelewa vizuri. Mfumo wa Kiislamu haupo. Kwa hiyo suala pale sio dini, suala ni maisha. Na ile ni miradi. Hakuna asiyejua ile ni miradi. Sasa watu wanatakiwa warudishwe kwa Allah. Watu wamwabudu Mola wao, watu wafundishwe dini. Ndio jambo la msingi. Naam. Swali la mwisho kama lipo kuendana na wakati wetu. Naam. Zimeshaanza kwenye kampeni. Zimeshaanza. Sasa anauliza kwamba akifuata tablighi ataenda motoni, akifuata swali sunna ataenda motoni, akipata hichi ataenda. Sasa yeye afanyeje? Yeye mashehe mnafanya kampeni au mnatangaza dini? Na mimi nikamuuliza kampeni zimeshaanza. Aha, kumbe na wewe unajiuliza. Sasa Mtume alayhi salatu wassalam amesema katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, hadithi mashuhuri, hadithi iftiraq al-umma. Mtume amesema hivi, wa sataftariqu ummati, utafarikiana umma wangu, ala 73 milla, na katika riwaya ala 73 farqa, katika makundi 73. Mtume amesema umma wangu utagawanyika makundi 70 ngapi? 73. Kulluha fi nnari, makundi yote yatakwenda motoni, ila wahida, isipokuwa kundi hili moja. Mtume akaulizwa, man hiya ya Rasulullah, ni kundi gani hilo moja ewe mtume wa Allah? Kala mtume akasema, ma ana alayhi wa ashabi, lile ambalo litakuwa limeshikamana na yale nilionayo mimi na maswahaba zangu. Ukitaka usalimike na moto ufate nini? Aliyokuwa nayo mtume na masahaba zake. Hii kanuni utakuwa umeishika? Hii kanuni utakuwa umeielewa? Kwa hivyo wewe ukija kwangu ukanikuta ninafanya jambo la dini au nazungumza neno, niulize hivi, hivyo unavyosema wewe au hivyo unavyofanya wewe ndivyo alivyofanya mtume na masahaba zake? Nikikwambia ndio, na unaniambia sawa, naomba maandishi katika hilo. Bwana, maandishi haya hapa, kitabu fulani, mahala fulani, sehemu fulani. Una noti yale maandishi, unaniacha kama nilivyo. Sawa sawa eh? Unakwenda kwa mwingine, bwana, naomba nitafutie hichi kitabu. Unacho? Nitafutie hii hadithi. Unayo? Maanake anayemjua msomi ni msomi mwenzake. Anayemjua fundi kama akakosea kupiga rangi ni fundi mwenzake. Sawa sawa eh? Anayejua kama daktari akakosea kuandika dawa ni daktari mwenzake. Anakwambia haya maneno sio ya mtume, haya maneno ya Kiarabu tu. Hala, unarudi kwa yule bwana, bwana, naomba hicho kitabu ulichonitajia kiko wapi? siku nyingi nikipoteza. Naomba hii hadithi ulionisomea, wewe umeitoa wapi? So lazima wewe unajua kusoma, nikikuonyesha ukinipa nitakutafuta na najua kusoma nitanisomea. Ili niwe na uhakika ulichonifundisha ni sawa au ni urongo. Sawa eh? Kwa sababu hii dini yangu sitaki nikupe uniwekee mfukoni, afu nikihitaji nje kuchukua kwako, nitakiwa nikaendayo mwenyewe. Umeshanielewa vizuri? Asa hii kanuni katuachia mtume. Asa mimi nisaidie. Nenda kabuzi lele soma maulidi. Imeandikwa kitabu gani? Masharti yake ni mangapi? Vitenguzi vyake ni vingapi? Na nguzo zake ni ngapi? Ina sisi tuanze kusoma. Tumefahamiana vizuri? Haya. Nadhani maswali tuisheni hapa ndugu zangu. Sisi tunaenda mbali kidogo. Tunaenda mjini eh? Nadhani Allah kutujalia hatuweki ahadi wala hatupingi ombi. Lakini tunasema kwamba tutakwenda tutakaa shura kwamba tuangalie tunaweza kuja kiasi gani. Rahimakallah. Tukijaliwa na Allah tutaleta majibu. Tumefahamiana vizuri. Lakini nadhani kwamba kwa leo tutosheke na haya, na muomba Allah tabarak wa taala atusamehe katika yale yote ambayo tumekosea, atujalie tuwe wamoja wenye kupendana wenye kunasihiana, na atuthibitishe katika sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wasallam.